أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرحار توري باني الله جل جلاله لسني كيوركي مثلا ألف لاميم ألف لسنيكي لام لسنيكي ميم لسنيكي دا دغي دباني خبركم يا دا ديرشنيكي سولي نو دارنگی چې د چا قران شریف زدای کزوانی کشفنجری او دا دې نه وایي چې دا نو زمانه زده کیږي بلکې دا نفس کتل یې هم عبادت دی اورېدل یې هم عبادت دی ویل یې هم عبادت دی او انشاءالله تعالی که د ننه خبرې نه اورېدل کېدل یې د باندې به اورېدل کیږي که د باندې نه اورېدل کېدل یې د ننه به اورېدل کیږي موږ کوشش کوو چې دا مسلمانان راغلي دي دا په یو ګټه ولاړ شي او دا په یو ښه ثمر سره ثمرداره او میوهداره شي. او حدیث شریف هم راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل ول د روژې په میاشت کې چې هر سړی دپاره د خدای او د خدای د رسول د خبرو ګام اخلي ول هر څونده چې رفتار د پسې وکړي په طلب شي د دې علم په طلب شي د دغه خبرو د خدای او د خدای د رسول او دا میاشت روژې یاده کړې هم ده ول الله جل جلاله و دغه انسان ته پر هر ګام باندې پر هر ګام باندې د یوه یوه کال قبول کړي عبادت ثواب الله نو دا دې الله زموږ ستاسو روزي و نصیب کړي. نو هر څونده زره ګامه یا هر څونده سوه ګامه یا هر څونده لکه ګامه چې یو انسان په خبرو پسې د خدای او د خدای د رسول رفتار کوي الله جل جلاله پر هر ګام باندې د یوه یوه کال قبول کړي عبادت ثواب ورکوي. الله دې راکړي د خدای هیڅ نه پکېږي. نو په دغه نسبت سره چې دا دونده په دې ګرمي او په دې تکلیف کې خو بیا هم سبق خو مې لا نه دی شروع کړی، دا دغسې خارجي خبرې کوم. یو غزا وه، هغه غزا ته غزای عسرت وایي، ډېره سخته ګرمي وه، او هغه غزا ته غزای ذات الرقاع وایي. نو په ډېرو سختو ګرمیو کې دا غزا پېښه سوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل و صحابه کرامو ته چې تاسو ځان جوړ کړئ چې ولاړ شو دا غزا وکړو. او دا غزا غزا د مشقت ته، ځکه دا خاص چیله وه. نو چې یار سعودي شي، بیا هغه چیله شي، بیا هغه نمر پر سر باندې شي، په داسې مشکلاتي وخت کې دا غزا جوړه سول. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته دا هدایت ورکړي چې ځان جوړ کړئ غزا ته. دی ورسول یا رسول الله ډیره سخته ګرمي ده، په دې ګرمي کې پر دې بیرولو چې لمبه به مو ووایي، د شادۍ غزا دې څه غزا به نه وکړو، نه به غزا ته ورسېږو، لمبه به مو ووایي. نو د دغه رویې څخه که موږ ته اجازه وکړي چې یو څه وخت پاتې سو، یو څه دا چیله تېره شي یا د مني بادونه راوالوځي، بیا به دا غزا ګورو. تاسې پام کوئ دا آیاتونه الله راواستوله، ول قل نار جهنم اشد حرها، آیات شریف دی. اکتاله ورته ویل، ای رسول ورته ووایه واور د جهنم علام جي وسه چې درجې ګرمۍ ډېر ګرم دی لنګه، ته به دا ګرمۍ ګرمۍ بولې، اور د جهنم ډېر ګرم دی. نو په دغه غزا سره ول د اور د جهنم ساتل کېږي، نو دا ګرمۍ چې پر ځان کاټ کې هغه ګرمۍ به درسه بېله که څنګه سو. دارنګه دا تر دې پورې وایم چې بعضې بعضې کسان به وایي چیرې تللی وي، تللی یم فلانکي ځای ته، فلانکي مولوي صاحب ته نه، او خدای مو خوار نه که دا شم کارس ځانونه به په لمبه ووي، د شادۍ نصیحت مو سه، د شادۍ فلانکۍ مو سه، ځانونه به په لمبې به سبا وهلي یس کاکا. قل نار جهنم اشد حرا، په دغه خبرو اورېدلو ویلو کولو سره اور د جهنم د پکیږي، هغه نار ډېر اشد دی. دا لمبه د دنیا یا دا ګرمي د دنیا چې ده، دا خدای شاهد که دونده لمبه و ګرمي ده. دا په بریج سړیږي، دا په پنکه سړیږي، دا په سایه سړیږي، دا په یخي سړیږي، دا په فانتا او په شربتو سړیږي. دا دی ګرمي ده، هغه ګرمي الله مو دې وساتي چې دا غي جوش جوش د جهنم دی. هغه غرونه وقودها الناس والحجاره دي، غرونه پیلوژي او لمبې دي چې وایي هغه اور په دې هغه نه دفه کیږي. نو دا د دې دنیا کاروبار چې دا انسانان کوي، یا علمای کرام ترغیب ورکوي د دې دپاره یې ورکوي چې هغه نارې جهنم اشد حرافه دفه شي لندې ده. نو الله دې توفیق راکړي، ځان به نه کمزوری کوو، ولو که ګرمي ده او سخته ګرمي ده، روژه ده، زور خو غواړي. مگر بیا به هم دا وایي چې الله پاک پر دا هر ګام ماته د یوه کال قبول کړي، عبادت ثواب راکړي، د خدای څه فکیږي؟ مور دی خدای لري، هېڅ یې نه فکیږي. او الله پاکه د دغه ګرمۍ په سبب سره چې زه د خدای د قرآن دپاره دا ګرمي پر ځان کاټو، نه پر چا باندې نور شهیدا یم، نه پر شهید یم، هېڅ هم په کار نه دی. دا یولس میاشتې ولې نه وه؟ خو د دې قرآن دپاره که الله پاک په دغه سره زما دفاع وکړله، زه یې وبخښلم، څه په شک په دې کې شته؟ د دغه روی حدیث قدوسي دی، رسول الله صلی الله وسلم ول پروردګار بلا کیف وایي و خپلو بندګانو ته وایي، ای زما بنده هره نیکي کوه، ځکه تا ته نه ده معلومه چې کومه یوه دې قبلومه. لږ و ډېر ته مه ګوره، خدای وایي تا ته نه ده معلومه چې کومه یوه دې قبلومه. نو یو کوچنۍ نیکي به یې خدای بیا قبوله کړي، غټه موقعه به درته ووایي، که ستا افهام شته؟ یو کوچنۍ نیکي به یې خدای بیا قبوله کړي، غټه موقعه به درته ووایي. او د هرې ګناه څخه ځان ساته. لو کوچنۍ ته مه ګوره، ځکه اکتعالی وایي تا ته نه ده معلومه چې په کومه ګناه دې ګرفتاره کوم. یو کوچنۍ ګناه به پر هغه باندې به الله جل جلاله ته خشم و غضب و غصه ورشي، اک تعالی مو دې وساتي، انسان به د خاک د خاورو خمیر کې لم. نو د دغه رویه په هره نیکي کې حصه اخیستل دا د مسلمان سعادت او کامیابي ده، ځکه یوه لا کېدلی شي چې د قبول پکښې کې راشي، ستا پاسپورټ ویزه سو کار دې خلاص. د هرې ګناه څخه ځان بچاوول، د هرې ګناه څخه ځان ساتل او کتل، ځکه چې اک تعالی جل جلاله معلومه نه ده چې په کومه ګناه سړی گرفتار کوي. تا چې د لوی و د کوچنۍ ګناه څخه کوشش د ځان ساتلو وکړي، د الله د گرفتاری څخه خلاص ولې، بیا دې پاسپورټ ویزه سو خلاص ولې. داسې خبرې چې نو د دغه نسبت څخه مې دا وایي که پیشګویي وکړله، او دا روژه مبارکه ده چې درې شیان وای الله افضل ترین پیدا کړي دي. یو زمان افضل دی، یو مکان افضل دی، یو کلام افضل دی. یعنی په ځایو کې هم بزرگ ځایونه شته په دې مځکه کې، یو په زمانو کې په وختو کې هم بزرگ وخت شته، دوه په خبرو کې هم بزرگې خبرې شته، درې اوس نو په مکان بزرگ کې تر مسجد بزرگ نسته لنډ. وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا. نو خو مسجد بزرگ سنو، د دغه روی رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي مسجد له د مسجد احترام په عبادت سره کوي، کسته افهام سره سون د شرف ذات. په زمان کې روژه مبارک بزرگ د سید الشهور بولل سوی ده، د خدای جل جلاله په نیز مختار میاشت میاشت روژه ده، حتی چې په روژه مات باندې الله بندیان د جهنم ازادۍ لنډی ده، او په دې سره عتقن من النار راولي، د پیشلمې و د روژه ماتو خوړو حساب نه ورسره کوي، او عبادت نفلی د فرضي په اندازه سره دی، فرضي د اویاو فرضو په اندازه سره دی، او شهر المواسات بولل سوی ده، شهر البرکت بولل سوی ده. دا نومان ګرد پر دې میاشت باندې ښول سوی دي، هغه څوک سوه؟ روژه مبارکه سوله. پا په خبرو کې نو تاسې وګورئ وای ملوک الکلام کلام الملوک ملوک الکلام په خبرو کې نو تاسې وګورئ په دې دولت کې به نو د چا خبرې قدر مني نو خو د باچا خبرې قدر مني نو د الله خبرې قدر مني نه دی د خدای خبرې وای باچا د خبرو دي یا خدای د خبرو دي لنډی ده نو دا درې سره بېله دا میاشتې که ستی پامستانه سره جمع کېږي چې ماجت دې هم وي بزرګ ځای روژه دې هم وي بزرګ وخت کلام دې هم وي لکه قرآن بزرګ کلام دا درې سره بل وخت نه سره جمع کېږي بل وخت کېدلی شي په ماجت کې به سهار مال د لمانځه بعد وظیفه کوي مکان و کلام دی برابر کړی دی زمان نامعلومه دی یعنی دی نه دی چې خاص الخاص بزرگ زمان دی زمان نامعلومه دی نو د دغه رویه څخه دا یو موقعه ده دا یو سیزن دی دا یو ټیم دی چې الله جل جلاله موږ و تی ته په نصیبه او په برخه را کړی دی باید چې په دې ټیم و په دې نصیبه او په دې برخه کې موږ هغه خپل پوره کوشش وکړو دا یې بله یوه خبره لا دا کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم وویله ول افسوس دی پر حال باندې د دوو انسانانو یو هغه انسان چې مور و پلار یو یا دواړه ژوندي یي د دې مور و پلار په رضا سره په خدمت سره دی ځان لایق د جنت ونه ګرځي پر دې دې افسوس افسوس معنا ارمان و تاوان دي لنډی څنګه چې داسې یو لوی نعمت و غنیمت ته لاسه ووتئ چې الجنة تحت اقدام الابوین و ستا جنت د مور د پلار در پله لاندې پروت و ته دا پله ته نه ورسېدلې لنډی دا ځان چې داسې خماري و شرابي و کبابي ورته فرس کړی و چې پلار نه درته کتلی نه سوله مور درته ویلی نه سوله صاحب مانه ځان چې داسې مست پیل جوړ کړی و او سره دی دي چې د ده ازیګر په تتۍ و په ټټر لوی سوی وې داسې دې دي خوړ تا ته د بیابانه پیپونه نه ور روان تا ته د اسمانه پیپونه نه ور روان تا ته د مځکې سچینې یا پیپونه د شیدو نه ور روان تا د دغه بشر و د دغه ځیګر په شیدو نه ما کړې ده اوس ته ځان هم زورور بولې هم یې شایسته بولې هم یې یو کاکه مالدار بولې هم یې جاندار بولې هم یې در هر چا اصل و اصیل بولې ولې رسول الله وی افسوس دی پر حال د دغه اولاد چې د مور د فلار په رضا کې د خدای رضا پیدا نه کې او ځان مستحق و لایق د جنت ونه ګرځي دا یې یو د غیب وی ان شاء الله موږ هم وایو چې و افسوس دی پر دا باندې دوهم هغه څوک چې میاشت د روژې باندې راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم ول دی دغه شانې کړه ونه کې داسې کړه ونه کې عبادت کوې صدقه کوې تلاوت کوې تهجد کوې زکات په کښې کې ورکوې مرسته و خیرات کوې یو کردار وکړه ته ځانه سه هغه منګۍ مه جوړوه چې اکشنیان وایي دا پټه خزانه ده نه دی پټه خزانه ده ځانه مه جوړوه چې نه دي څوک لیدای شي نه دي څوک کتای شي هغه پټه خزانه هم قیامت هم ولکه لري په 5 روپۍ هغه پټه خزانه ده دا کلالانې خرڅوي اوس کشکې قیامت قیامتي شی وای سړي به د ځانه پټه خزانه جوړه کړې وای یا یا یا یا قیامتي شی م په 5 روپۍ کې غواړي زه درله راوړم په 10 روپۍ خو نو بیا دونه غټه پټه خزانه نو یو کردار رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي په دې روژه کې وکړه چې هغه سبب ستا د بخښلو او ستا د سعادت و د کامیابۍ وګرځېږي که چیرې روژه مبارکه در باندې تېره شي د سره څه در پایه پورې نامه خدایه هېڅ دې نه په کښې کې وکړله ځان دې داسې مټ وساتئ هېڅ دې نه په کښې کې وکړله نه دې ښه تلاوتونه وکړله نه دې ښه عبادتونه وکړل نه دې ښه خیراتونه وکړله خو فقط ښه خوبونه دې وکړله په کښې کې شخوبنا جنو وكرله ها نو رسول الله صلى الله عليه وسلم وي افسوز و ارمان دي پر حال ده ده مسلمان لا زكا كده ده پا خيال كي ديو ديو چاو يه چه يار ساشکال روشا ده چاو چا سماوري دلی تهم پر خبرو پام كوي گای گای در خلووزي يار ساشکال وي روشا ده برباد راسا چه رسول وليم ولا كم منظم چندان پا جمعات پا كي کري او نشات ميم نا پا كي واوري دي داشي ما ول نو خير بل روجا بك خدا كول گور بل روجا نو دغه یو خبر ارته کوم دغه شي ډیر بل روجا ولا په هغه ایدر کی پراته دي لاندې چا پروستنه د لاسه وتلې و وسژنه چې وړه کړې و چې سژ به کار پکې کوم هغه در دې سژنې روجا د مخه ولاړې ایدرې ته لاندې نیا هغه فلاس وراله نیا دغه فلاس زکر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمای وای ا دنیا یوم فقط یوا ورست ګوره کوم ورست دا زوایم درې حاله د انسان یو پرون چیر سوی یو سبار روان یو نن پکشه دا راغلی و دا درې ټیمه بوی کسنګ دی یو پرون تیر سوی یو سبا را روان یو د نن پکښې دا درې ټیمه دي پرون تیر سوی چې تیر سو هغه ولاړې بیا په زرو په کروړو کلونه نه راځي ولاړې د دې څه خو ناامید شوې که ته وایه د سبا حال کتاب وایي دا مزارې ده نامعلومه ده لنډی ده ګوره چې ته ورشه که نه شې دا خوراجی تورشه که نشه وای دام نامعلوم سوال نو یوه زمانه و یو ژوند د انسان ژوند سو چې هغه دغه دی دا فیل حاله دا ای پکشی که دا چه حال دی دا پکشی که دغه گره دی معتبر د زندگی دی لنره دا نور زندگی دی دا پرون دا مجهول سوال ولار لاغه نامعلوم سوال بیا ندر لراجی دا یاو د سبا غې نامعلومه ده چې آیا بیا به ستا په لاس کې درشي ستا په لاس که نه ځکه ژوند نامعلوم دی چې هغه معلومدار دی هغه فلحال دی نو په دغه حال کې که دې د خپل ځان دپاره کومه ګټه وکړله دا دې ګټه ده لنډه یې ده او کم تاوان چې دې وکړي هغه دې تاوان دی الله مو دې د تاوانه وساتي الله دې توفیق د ګټې راله راکړي نو زما خو اراده دا ده چې د دیرشمې سفارې څخه چې د قرآن عظیم شان اخیره سفاره ده دا شروع کوو انشاءالله تعالی د دې دپاره چې دا سفاره په منځو کې هم ډېره ویل کېږي هم ډېره تکرارېږي هم ډېره مستعملېږي حتی د دې ډېره استعماله سه بعضې عوام خلک لا هم دا سرتونه یې شناخته کړي دي نو یو خو د ډېرو څخه زما کوشش دا دی چې دا په ترجمه او په تورو یو سړی پوه شي په نمانځه کې یې سیر و اسرار پیدا کېږي تاثیرات راځي دوامه خبره دا ده چې دا په نمانځه کې کوم صورتونه تکرارېږي د دغه دپاره خو دا لازمه ده چې دا نازده خلک کوشش د دې وکړي چې زه یې زده کړم یو لس صورت اقلا د علم ترکی په فعل ربک بی اصحاب الفیل سه دا لس صورت بیخي صغار یې بولي کشني کشني صورتونه دي دا خو اقلا وایي چې د سړي زده یې کوشش د دې وکړي او دا وایي چې په سر سره ورسېږي لنډی ده ورنه بیا اوسات لري قرآن بیا توال لري قرآن څه معنی توال معنی اوږده صورتونه دي او اوسات میانه صورتونه بولي قصار کوشنی کوشنی صورتونه دا فقه شریف دا د خدای کلام دی تقسیم کړی دی پر درې تقسیمه باندې وای یو یې توال دی اوږده اوږده صورتونه دي لکه صورت یوسف دی چې اوس یې درته شروع کړم در مازدیګر راپورې به نو په مټ الله اکبر صورت الف لام میم دی صورت بقره دی ډېر اوږده لنډه یې ده صورت آل عمران و صورت نسا و ډېر اوږده دي او دارنګه اوسات لري میانه معنى بيادادي لك سورة وسماء ذات البروج دي سورة سبح اسم ربك الأعلى دي ندي دا بيا معنى سورة نجي نوجد دي نلند او بيا سيغار دي كشنية دي بولي غدا دي لك ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ها نوچ سره غر سره خدای نه کرد نه هغه لویان پیژنی نه هغه میانه پیژنی نه هغه کشنیان پیژنی نو دا ته شناخته بولیده دا که څنګه دی ګورې په یو کور کې په یو کور لویان هم یې میانه حاله هم یې کشنیان هم یې یو سره وایي زه د دا کور شناخته یم ښه شناخته یو یار یې دا په ژیره راوتلی وایي دا څوک چې څه نومېږي دی وایي زه ولک پېژنم نه پېژنم ښه دی بېخي شناخته یې ښه بیا یې هغه بچمر د ځوانان راوځي وایي دا د کوم کور یې دا څه نومېږي دی وایي ولکه زه نه پېژنم ښه صحیح ده بلې پلا دا کشنیان راووتله وایي دا څه نومېږي دا دی وایي ولکه دا نمشیان کې وایي ولکه یې زه هم ښه پېژنم چې نمشیانې دي کې زامونې دي کې د لوڼ عیالې کې د زامون نو ته څنګه شناخته یې د دې کور چې نه هغه مشران پېژنې نه کشران پېژنې نه هغه میانه حاله پېژنې او شناخته یې ودې شناخته ته سړی اریانې شي دا دې څنګه شناخت اوس ما و تا ځان د قرآن شناخته بولو چې قرآن زما دی زه د قرآن یم سید مګر که سړی پوښتنه ځینې وکړي چې تې دا لویان را یاد که دا کوم سورتونه دي څه به ورته وایو زه ملانه یم ښه سید هغه میانه حاله یې کوم سورتونه دي زه ملانه یم نو خو عالم معنا علم شناخته ته وایي که ستا پام ستا علم دا خبره به نو پام باندې کوي و زه ملا نه یم یعنی شناخته نه یم خو دغه معنا ده نو عالم خو شناخته ته وایي پو ته وایي نو چې ته و زه ملا نه یم یعنی شناخته نه یم د قرآن سره و صحیح ده بیا یې وایم کشنیې کومې دي و ملا نه یم یعنی شناخته نه یم نو کومه یې چې شناخته یې خو ته پرار یوه باندې و زه شناخته نه یم شناخته نه یم ملا نه یم ملا نه یم ملا نه یم دا معنا ده چې شناخته نه یم دا په پښتو ده نو ملا نه یم ملا نه یم ملا نه یم شناخته نه یم شناخته نه یم شناخته نه یم بیا و قرآن زما دی زه د قرآن یم که څنګه دی او ته یقین ومنه که چیرې یو بل کتاب د قرآن په لباسو په پوښو په بخشو کې سړی ورته ونغاړي یو کښېږدي ورته چې دا یار مچ که بیا یې وغوړوه بیا یې ونسه شروع یې کړه دا قرآن شي دا یې نه پېژني نو چې نوم د یو چا له د چا زده نه یي رنګ د یو چا د یو چا شناخته نه یي تورې د یو چا د یو چا زده نه یي نو بیا به څنګه وایي چې قرآن زما دی زه د قرآن یم دغه مؤمن مسلمان دا جنو پر خپل حال باندې وژالي افسوس او ارمان دی هغه ناره به ته یې اورېدلې وایي باو مې و په لاس مې نه کوي اوس په سپېرو لاسو جانان لره ورځم باو وایي دغه قرآن دی په لاس کې دې نه واخیستې ګرد عمر لرې لرې جینې وګرځېدلې ګرد عمر لرې لرې جینې وګرځېدلې نو اوس په خود خالي لاسونه و خپل خدای ته دی الله وایي ما د راستولی کتاب ستا سره یو لمبر سته د الف لامې مسه بیا در ورناسه پورې چې شپږ زره او شپږ سوه شپږ شپېته آیاته دېرش سفارې یو سلو څوارلس سورته ستا سره یو لمبر د سورت ورڅخه دی یا نو دا به څنګه شي نو بیا به د خدای مسؤولیې دا بنده که به نه یي نو نو چې سړی ورکې د هرې اندازې سره پېژندلی شي چې دا یې زورهوره وراکه ده دا یې کمزورې وراکه حتی پکې نامتو سوی ګرسره دی خلک څه دا زموږ وروستۍ په علاقه کې چې په ورکو کې نامتو دي ګرسره وایي فلانکۍ ښه وراکه کوي فلانکۍ ښه وراکه کوي وینې د مخه موږ پچې بولل یې اوس یې ورکې بولي وراکه کوي داسې علایده نوم یې پکې کړی دی دا نوم یې ولاړئ په ورکو کې وکوي په پتو کې وکوي په کتار کې وکوي څوک څوک بیا ښه کتار کوي زورور کتارونه کوي دا یوک دامسته ها مگر سر به فراغه باندې د قران سره دا شی بغلی زندگی تیر ک یو وخت فلاس کې نه راوخته نه پر وژړل نه ورته وژړل چې زما او ستا په مابین کې خو هیڅ تعلقات نه سو پیدا زه څه وکم نو د دغه مسلمان پر حال رشته هم افسوس والله دا افسوس ته وایي چې مسلمان مې ته وایي چې د قرآن نام ته وایي څه کوې ته خو فلانکی د ځانه جوړې چې هغه یو مفسر دی یو عالم دی یو زده کوونکی دی یو که نه د یوه آیات زده کوونکی د یوه سورت زده کوونکی د یوې سفارې زده کوونکی چې نامتو یې بس لام او که ګر سره سړی قرآن و کتاب نه سره پیژني او په تمامه زندګي یو قصار و کبار و اوسط سورتونه نه سره پیژني دا بعضې کسان بیا چې ولاړ شي وایي نن خو یې ګر سره عربي ویله زموږ ولا که سر به خلاصېدی هغه به ورته ورته وایه توال معنا اوږده اوسط معنا معنا قصار معنا کوتا نو نن خو یې ګر سره سړي سر نه پخلاصېدی عربي و موږ ولا که سر پخلاصوي نو چې دا قدر لانی نو د هغه مسلمان پر حال دي افسوس دي او علاج د هر مسلمان شاره او فردا و کی خدا دې توفیق را کی زما په خیال سره خود دوغند او زر و خالق ته په ولا که لرو چې سره ور پیښ کلم نه لرم ځکه یو انسان چې و یو چاته سوال وکي هغه انسان ته سره جواب نه لري کستای پامسته و دا انسان ته جواب نه لري نو خالق العالمین ته به چیرې جواب سړی ورکولی شي نو موږ ډېر کمزوري موږ ډېر درمانده یو زموږ پر حال باندې ډېر افسوس ارمان دی بې شکه مسلمانان یو الحمدلله لمونځ ګزاران یو تر یو اندې اندازې د فرایضو خبردار یو خو د خدای د کلام سره زموږ چې رشته شناخت بیخي لږ دی لږ دی نو د دغه رویه څخه د قرآن مثال وایي داسې دی لکه د آدم علیه الصلاة والسلام مثنوي صاحب په اشعارو کې په دې ابیاتو کې دا را اخلي وایي توزي قرآن ای برادر ظاهر مبین وای ته د قرآن وجې ظاهر ته ای وروره مه ګوره لنډی دا ځان کې دیو آدم را نجید گشته فلید ابلیس شیطان وای آدم علیه الصلاة والسلام معنویاتو تې نه وکتله ظواهراتو تې وکتله ظاهر بدن ته یې وکتله دی دوکه سو په دې کې ولاړی خطا وتی نو قرآن هم ظاهر لري قرآن هم باطن لري ظاهر د قرآن تلاوت د الفاظو دی باطن د قرآن ترجمه ده باطن د قرآن ترجمه ده اوس به موږ د خیر سره ترجمه د سورت نبع شریف یا د سورت عام شریف شروع کو څه څه به په کراره کراره ځو زما دا مقصد دی چې یو څه احکام هم په دې کې بیانوو چې زموږ ستای زده شي احکام څه تعلقات حدیثو د واقعاتو سره چې لري هغه په کښې کې بیان کړو نو دا یو باطني خزانه ده د قرآن دا ګواهي کې راښکاره شوله راله څه شوله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عم يتساءلون عم يتساءلون يتساءلون يتزاربون دي دانو بیا ته د ده څه دی د ده څه دی د ده څه داسې سوال دی دا یوه ترجمه ده يتساءلون دا دی وایي کافرانو به یوه د یوه څه دا سوال کاوی څنګه ولته وده ته ووایه دی دې بیا و هغه ته ووایي هغه دې بیا ودې پیغمبر ته ووایي چچش دی چا ایزا کنا ترابا و عظاما اینا لمبعوثون او آباؤنا الاولون و چې موږ خاورې سو یا موږ اډوکې سو سوره چې سوافات کې دا بیان دی اډوکې سو اینا لمبعوثون موږ به بیا راپورته کیږو دېته باس وایي دېته حشر و نشر وایي دېته حساب و کتاب وایي دا زموږ به زړه ته ول نه لوي لږ پام کوئ دا د دوی په خپل مابین کې دا خبره ده لنډی ده یو جواب داسې ورکوم الله جل جلاله وایي چې هم یتساءلونه